padang bunan padangi kaya rindu rambulan di singawi awi padang bunan padangi kaya rindu rambulan di Maulana Muhammadin. Salatan daimatan bidawami